Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Så sidder man sådan en mandag, Mads, og læser i The Atlantic i et læserindlæg og tænker, det kunne have været mig, der havde skrevet det. Altså ikke dig, men mig. Nej, ikke i The Atlantic, det håber jeg ikke. Nej, det kunne have været mig, der havde skrevet det her. Ikke? For der er en person, der skriver om præsident Trump følgende. Han er ondskabsfuld, han er korrupt, han er uærlig, han er racist, han er indbegrebet af ondskab, og han sætter selve demokratiets position i USA på spil. Stærke ord, ikke? Men meget typisk Atlantic, men pakket mindre ind, end The Atlantic plejer at pakke det ind. Ja, det er fordi, det er ikke en skribent fra The Atlantic, der har skrevet det. Så står der nok sådan en lille linje under neden, at The Atlantic gør opmærksom på, at det er skribentens egen synspunkt, når der kommer frem i den her artikel. Yes, og ved du, hvem skribenten er? Nej, jeg ved det ikke. Det er jo ikke mig, fordi jeg har ikke skrevet en artikel i The Atlantic. Men jeg vil stå det er altså også rigtig svært at få en artikel i den ansigt. Jeg har ikke prøvet. Jeg tror, du skal prøve, og det vil give dig et løft i din krusade ude på venstrefløjen. Godt, og nu skal du høre, den, der har skrevet det, det er simpelthen Hillary Clinton. Og det er i et nyt efterord til paperback-udgaven af den bog, som hun udgav, jeg tror, det var sidste år, der hed What Happened? Altså, hvordan gik det til, at hun tabte valget til Donald Trump der i november 2016? Og hun går virkelig til den, ikke? Fordi hun skriver, at han har stået for en unspeakable cruelty. Det er noget, der handler om familie. Det er familie, der ikke kan blive ført sammen nede på grænsen til Mexico. Han taler om, i forhold til Puerto Rico og de mange, der døde dernede, at der stod han for en monstrous neglect. Og endelig så står ham og hans folk omkring sig i al almindelighed for en breathtaking corruption. Man har fundet fremordbogen frem, før man gik i gang der, og tillægsordene har også fået en ordentlig en. Hør det her. Hvis du ikke synes, det var nok indtil videre, så hør det her. The president was acting as a dictator might in a third world banana republic. Jeg fornemmer på det, du refererer til der. Og jeg var ikke klar over, hun har skrevet den i The Atlantic, men hendes skriveri har jeg jo bemærket i ugen, der gik. Ja. Og jeg fornemmer, David, det er bare sådan, måske grebet lidt ud af den blå luft, jeg fornemmer stadigvæk, hun er lidt stram over, hun tabte det valg. Ja, det... Læser du også det ud af det? Det er det, jeg læser ud af det. Og så gør hun selvfølgelig en dyd ud af at genfortælle det faktum, at hun fik flest jeg stemmer. Tror, hun synes, at hun skulle have vundet det. Ja. Det sidder jeg tilbage og tænker, at selvom der egentlig var et flertal Donald Trump i valgmandskollegiet, så ville hun egentlig have ønsket, at hun var præsident nu. Ja. Ved du hvad, jeg synes, vi skal til noget, der sådan er en lille smule i den. Og jeg tror ikke, hun hjælper sit eget parti overhovedet ved at blive ved at blande sig i den der debat. Jeg tror, der er mange vælgere derude, der synes, at det skulle have været hende. Ja. Jeg tror ikke, hun behøver at gøre nogen opmærksom på det. Jeg tror også, der er mange vælgere, der er glade for, at det ikke blev hende. Ja. Og håber, at hvis de er republikansk, altså en sindelag, og endda også hvis de, og især hvis de støtter Trump, så tror jeg, de håber, at hun skriver flere læserbrev i The Atlantic. Ja. Det ved jeg ikke, at vi behøver at købe den der bog. Vi har jo begge to læst den, da den første kom, What Happened? Og nu kommer så der det nye efterår i paperback-udgaven. Og vi har også læst mange andre bøger om Trump undervejs, ikke Mads? Men der kommer en om ikke ret lang tid. Nemlig Stormy Daniels' rindringer, der har den smukke titel Full Disclosure. Ja. Og det kommer om et øjeblik. Ja, og når det kommer fra en med hendes karrierebaggrund, ja, med den titel, at nu bliver alt afsløret, ja, uden nogen form for censur, så... Så tænkte jeg først, da jeg bare så titlen, at det kan godt blive uskyndt det her. Da jeg så, hvad hun så har været ude at udtale, ja, om Donald Trump, tænker jeg, at det bliver nok en af de mere kulørte bøger, ja, vi kommer til at læse. Vi har jo haft to bøger om Trump, der har været meget farverige. Ja, både Omarosas, ja, Unhinged, ja, var ret farverig. Den kørte mest på, at, at Trump var meget uærlig og hele tiden sådan var racistisk, enten direkte eller indirekte. Så var der Michael Wolffs bog Fire and Fury, der også lavede et karaktermord på Donald Trump, som jo mest gik på, hvordan Trump sådan var aparte, sad i sin seng og spiste cheeseburgers og så tv, også der sådan blev fremstillet som en, der ikke var sådan noget rigtig normalt fungerende op i hovedet. Det var sådan budskabet for Wolves, og nu kommer der så en, som jeg fornemmer på det, der er kommet ud i medierne indtil videre, nok meget går på, hvordan er Trump, når han ikke har tøj på. Ja, præcis. Det lader vi lige være en cliffhanger, for der kommer noget under bæltestedet om et øjeblik, Mads. Men lad os lige starte ved noget, der ikke har fået så meget omtale af det uddrag, der har været af hendes bog, The Guardian, den britiske avis, der har fået adgang til bogen. Og de refererer forskellige ting, blandt andet at på et tidspunkt, hvor Donald Trump og Stormy Daniels angiveligt er sammen, så ringer telefonen, og det er ingen ringere end Hillary Clinton, der ringer. Vi er tilbage i 2007. Hun har 2007-2008, hvor de faktisk har nogle telefonsamtaler ifølge Stormy Daniels, fordi på det her tidspunkt er Hillary jo oppe imod den unge senator Barack Obama. Det var første gang, hun forsøgte at blive præsident. Og de har en lang samtale, og Trump er lidt irriteret, fordi han er netop ved at se et program, der hedder Shark Week. Han har nemlig en stor fascination og frygt for hajer, fortæller Stormy det Daniels. Det der Shark Week, lad os lige pause her. Ja, endnu en cliffhanger. Det der Shark Week, kører det ikke hele tiden? Er det ikke Shark, The Shark Decade, vi er inde i? Jeg synes, hver gang jeg slår ind på Discovery eller nogle af de andre naturprogrammer, så kommer jeg ind i Shark Week. Ja. De kan ikke blive ved med at genudsende Shark Week. Er vi enige om det? Ja, det kan det ikke. Det kan være nye shark attacks. Okay, for jeg tror, vi er ude i noget, der har bredt sig. Ja. At nu er vi i sådan et high årti, hvor det dækker man ret indgående. Det dækker man ret indgående. De sidder altså og snakker, Hillary Clinton og Donald Trump, mens Donald Trump han kigger på fjernsynet, fordi han er så fascineret af Shark Week. De har en samtale, og så kommer det frem, at Bill Clinton, som på det tidspunkt er medlem af Trumps eksklusive golfklub oppe i Westchester, han et par gange sådan løst har antydet over for Trump, at han synes, at han skal stille op på et tidspunkt til et valg. Det afslører den gode Stormy Daniels altså i den her bog. Så det er Bill Clinton, der har været med til at prime Donald Trump som kandidat? Ifølge Stormy Daniels. Jamen så ligger familien Clinton jo, som de selv har ret. Skal vi ikke videre til et lille klip her? Fordi i den forløb nu, du sagde jo lige før, Mads, der var noget. Ja, vi skal ned under bæltestedet. Vi skal have et referat af noget, der står i den her bog, og det er fra Stephen Colbert's monolog. Og et referat, der gjorde, at jeg tror, vi begge to har været ude at google ting, som vi ikke normalt googler. Præcis. Men lad os lige høre den gode Stephen Colbert her i sin monolog til indlægning af sit show. Lige referere den her sag med Stormy Daniels og præsident Trump. Speaking of disturbing... Since I started hosting this show, I've had to cover some rather unfortunate topics, for example, everything all the time. Yesterday, the news hacked up a truly memorable hairball. So I have to warn you, following story is unsuitable for viewers under the age of dead. Of course, I'm talking about Donald Trump's penis. No, I have to, legally. This is Stormy Watch. One of the few porn soundtracks that has cello in it. Oh yeah, Pablo Gasol. Yeah, yes, yo-yo, it's yo-yo playing on that. Yesterday is The Guardian. The Guardian newspaper in England leaked a portion of Stormy Daniels' new tell-all book, Full Disclosure. In the book, Stormy recounts her encounter with Trump in harrowing detail. She describes Trump's penis as smaller than average, but not freakishly small. Not freakishly small. That's actually kind of nice, not freakishly. I don't think your penis is small enough to have its own tent at the carnival. Or really a tent anywhere. Stormy went into further mind-searing detail, so strap in. He knows he has an unusual penis. It has a huge mushroom head, like a toadstool. I lay there, annoyed that I was getting by a guy with Yeti pubes. And it like the mushroom character in Mario Kart. Han tilføjer faktisk her bagefter, eller det gør Stormy Daniels i sin bog, "It may have been the least impressive sex I'd ever had, but clearly he didn't share that opinion." David, hvad googlede du efter at have hørt det her interview hos... To ord. Toad stool og yeti pubes. Ja. Det var to ord, hvor jeg må sige, der var jeg ikke lige sikker. Jeg var lidt henne i det samme. Ja. Altså, jeg vidste jo godt, det var de der yeti pubes, det var noget med den afskyelige snemand i. Ja. Og så noget kropsbehåring, ja. Der nok er hvidt ja. og meget af. Ja. Sådan tænker jeg. Ja, og vildt. Ja. Sådan ikke en, der kommer lige fra en Brazilian wax. Nej, eller sådan noget. Nej. Det er det, jeg tænkte med det. Og så var der jo så selve beskrivelsen ja. af Trumps penis, ja. Som jo nok minder mest om champignon. Ja, simpelthen. Ja. Og så ved vi det. Så ved vi det, og vi ved også, at du spillede, du er lidt yngre end mig, spillede Nintendo. Jamen, jeg har aldrig været vild med at spille Mario, okay. så det har jeg ikke... Fordi der Mario, der er simpelthen, her har vi et billede, Mads, det er simpelthen en af figurerne fra Nintendo Super Mario. Det er altså en lille fyr, der har sådan en stor hoved... Champignon hat på, ja. Ja. Og det er nu synd for alle de mennesker, der godt kan lide at spille Nintendo. Når jeg ser på det billede der, så får jeg jo den tanke, at hvis Stormy Daniels har ret, ja. Og Trump maler sin penis blå, så kunne han godt vise den frem som en smølf. Ja, det kunne han godt. Og den her bog, den bliver muligvis ikke en lige så stor bestseller som Bob Woodward's 4, som vi talte om i sidste uge, men den skal sgu nok få solgt nogle eksemplarer, som man siger, det at have sex med en eller anden tilfældig, det kan godt ende med at blive meget, meget dyrt. Det er jo ret vildt. Altså, det med, at præsidenters penis sådan bliver omtalt meget, det er jo tit noget, der sker længe efter, de har været præsident. Ja. Men når man så går efter i den... Altså jeg ved ikke, hvor grundig forskning over årene har været i præsidenters penis. Det har jeg ikke lige fulgt op på. Men jeg har fulgt så meget med i det, der hedder Presidential Studies. Ja. At jeg ved, at mens Lyndon B. Johnson var ja. Præsident, ja. Der var han meget glad for at vise den frem. Ja. Den skulle efter sigende også være meget betragtelig. Og, ja. Det, og han havde sådan en forestilling om, at han sådan kunne få andre mænd især til at blive meget imponeret, når han viste ja. Den. Så han viste den selv frem frivilligt. Ja. Og den har siden da været genstand for en del omtale, fordi han jo selv bragte den i spil som noget, man skulle snakke om. Der har også været mange, altså fordi at eskapaderne i Kennedy-familien på diverse laner over hele kloden faktisk, de betød også, at der var meget snak der. Men det var ikke noget, man talte om dengang. Mm-hmm. Det er noget, der sådan er kommet senere og i en del af Kennedy-forskningen, som ikke er så velanset. Så det her med, at vi endte der, at nu taler vi om Donald Trumps tissemand. Det er da... Altså, det er lidt tidligt, ikke? Det er lidt tidligt, men vi må alligevel huske på, at allerede i valgkampen, den republikanske primærvalgkamp, der kom størrelsen jo op. Ja, der han sagde selv, da folk drættede ham ja. Med størrelsen på sine hænder, ja. At hvis der sad nogen derude og tænkte, at han havde små hænder, og dermed også ja. En lille tissemand, så kunne de godt tro om, lige præcis, for det forholdt sig helt omvendt. Ja, det var et af højdepunkterne i det republikanske primærvalg. Det var i øvrigt Marco Rubio, senatoren ned fra Florida, der havde bragt emnet på bane i det desperat forsøg på at vinde primærvalget nede i Florida, som han så heller ikke kunne vinde, som Trump han så vinder, og sådan var medvirkende til, at det stod sådan helt klart, at han skulle vinde. Så præsidentens penis, den spiller jeg til en rolle i amerikansk storpolitik for tiden. Det gør den, i hvert fald, præsidentens penis har gjort et comeback. Ja. Altså, den var væk efter primærvalgene, mm-hmm. og så var den jo lidt sådan gemt bort i nogle... Altså, der har jo hele tiden været den her serie af kvinder, der har beskyldt Trump for at være meget upassende, mm-hmm. eller for at han er fair. Og vi havde jo det her klip fra valgkampen, hvor han jo havde det berømte, hvor han sagde, grab them by the pussy. Ja. Det var bare det, han gjorde, når han mødte nogle kvinder, han var interesseret i. Så tog han dem lige skridtet. Og så man kan sige, Trump har på en eller anden måde selv været med til at slå døren op for, at det her er noget, der sådan fylder noget. Men jeg sidder jo alle trist over, at Altså, jeg synes, det er ret sjovt at snakke om på en eller anden pervers facon. Jeg er ikke helt... Jeg skal nok have snakket om med min terapeut om, hvad det er, der roder rundt der. Men det er egentlig, når man sætter sig tilbage og tænker over det, ret trist, at vi er nået dertil, synes jeg. Men, apropos... Skal vi ikke lade det her være vores sidste indslag om Trumps tissemand? I al almindelighed? Altså, i hvert fald, hvor vi skal igennem en proces, hvor du og jeg og lytterne kommer til at google mere, end vi har lyst til, og tale om, hvordan den ser ud. Jo, jeg er bare ikke sikker på, at vi kan holde det fast. Men lad os sige, det er vores mål, ikke at tale mere om det der. Men vi skal tale om noget, der også har noget med mænds libido at gøre, muligvis, fordi vi skal tale lidt om den høringsproces, der foregår i senatet lige nu, hvor Donald Trump jo altså har indstillet en ny højesteretsdommer, han hedder Brett Kavanaugh, til at blive den næste højesteretsdommer. Og det havde man egentlig regnet med, det ville gå sådan nogenlunde glat igennem senatet, hvor republikanerne jo har flertal, inden der kommer midtvejsvalg. Men så i de forløbende, sådan i den forløbende uge, der er en sag, der sådan har ligget under radaren, pludselig kommet helt op på øverste niveau, nemlig en anklage fra en tidligere medstuderende til Brett Kavanaugh, altså da de var 16, 17, 18 år gik i gymnasiet, der siger denne kvinde, som nu er psykologiprofessor, hun hedder Christine Ford, at hun blev forulempet af Brett Kavanaugh og en af hans venner ved en fest, hvor de trak hende ind i et sidelokale og forsøgte at voldtage hende. Hun lykkedes med at stikke af, men det var en oplevelse, som hun nu har stået kommet frem med. Og det betyder så, at senatet har skulle diskutere, skal vi have hende ind, så hun kan komme med et vidneudsagn, eller skal vi ikke, og hun har selv sådan frem og tilbage, jeg vil ikke, lige nu ser det ud, som om hun gerne vil, og hun formentlig kommer ind i næste uge og skal afgive på torsdag. Og skal af, men det kan, det, der har været sådan frem og tilbage, så lad os det nu se. Det kan godt ændre sig. Det kan godt ændre sig. Men planen er, at hun skal ind. Og det betyder, at den der sure thing, nemlig at Brett Kavanaugh, han blev den næste højesteretsdommer, det er pludselig ikke så sikkert længere. Nej, man kan sige, det... Vi har jo faktisk et fortilfælde her. Vi har Clarence Thomas høring i sin tid, hvor Clarence Thomas skulle udnævnes til højesteret. Han ender med at blive udnævnt med stemmerne 52-48, Clarence Thomas. Mm-hmm. Altså også et meget snævert flertal i senatet på det tidspunkt. I løbet af de høringer, der dukker der pludselig anklager op fra en kvinde, der hedder Anita Hill, som siger, at Clarence Thomas har været meget, meget upassende over lang tid over for hende, og hele Anita Hill-forløbet ender jo ikke med, at Thomas ikke bliver udnævnt til højesteret, men afslører jo, at hvis man ikke har klare beviser her, så er det jo den enes ord mod den anden, og der, hvor vi er nu, der må vi sige, at med Christine Blasey Ford, så er der et vidne mere end Kavanaugh. Og det er Kavanaughs bedste ven fra gymnasietiden, som også var i lokalet. Og han har sagt, at han vil ikke afgive vidneudsagn. Det kan man så tvinge ham til. Men det er jo ikke sikkert, at han ender med alligevel at sige en masse, selvom man tvinger ham til at afgive et vidneudsagn. Men det betyder, at vi kan godt ende i en situation, hvor at det er Kavanaugh, der benægter alt over for Blasey Ford, der så beskriver, hvad der skete. Ligesom det var med Anita Hill og Clarence Thomas. Og det får mig til at tænke, at her bliver det hendes troværdighed som vidne alt afgørende. Altså vil man sidde og høre hendes vidneudsagn og tænke, det er simpelthen det, hun beskriver, der er sket. Og hvis det er det, så vil jeg jo sige, så kan det jo sagtens ende med, at Kavanaughs udnævnelse går i fisk, fordi selvom anklagerne også var voldsomme mod Clarence Thomas, så var de jo ikke sådan helt på voldtægtsniveau. Nej. De var bare ekstremt upassende mere. Også mere end det. Men der er alligevel sådan nuancer i det, synes jeg, når man læser det igennem. Og så er der selvfølgelig det. Så har vi de her MeToo-tider. Ja, vi har MeToo-tider nu. Det havde vi selvfølgelig ikke i 1991. Vi havde den ganske særlige situation, at Clarence Thomas og Anita Hill jo begge to var afroamerikanere. Men da Anita Hill skal ind og aflevere sin forklaring inden foran retsudvalget i senatet, der sidder berømte fotografier, hvor man kan se det her, sidder den enlige kvinde, der er sort, overfor et panel udelukkende af mænd. Og det blev meget kritiseret efterfølgende af mange, at det var sådan den enlige kvinde over for alle disse mænd, der alle sammen betvivlede. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra den høring, hvor Anita Hill altså bliver krydsforhørt og i virkeligheden mistænkeliggjort for, om det hun siger nu er rigtigt. Prøv at høre lidt fra det her. Det er Alan Simpson jo, der stiller spørgsmålet. Det var en senator fra Wyoming, tror jeg han var, der stiller det første spørgsmål. Prøv lidt med her. If what you say this man said to you occurred, why in God's name, when he left his position of power or status or authority over you, and you left it in 1983, why in God's name would you ever speak to a man like that the rest of your life? That's a very good question. And I'm sure that I can't not answer that to your satisfaction. That is one of the things that I have tried to do today. I have suggested that I was afraid of retaliation, I was afraid of damage to my professional life, and I believe that you have to understand that this response, and that's one of the things that I have come to understand about harassment, that this response, this kind of response, is not atypical. And I can't explain. It takes an expert in psychology to explain how that can happen. But it can happen, because it happened to me. Ja, hvorfor gik der så lang tid, inden du sagde noget? Hvorfor kunne du overhovedet tale med Clarence Thomas stadigvæk? Der er jo et ekko fra den gang til i dag, fordi den her sag med Kavanaugh og Ford, som begge to jo altså i starten af 50'erne, den ligger tilbage til deres gymnasietid. Hvorfor har hun ikke sagt noget tidligere? Det er sådan en kritik, som folk, der vil mistænkeliggøre hendes udsagn, selvfølgelig kommer med. Anita Hill var udsat for det samme dengang, og hun forsøger at sige, at det må en psykolog jo forsøge at forklare. Jeg kunne ikke få mig til det, eller hvad ved jeg. Men i MeToo-debatten nu, der er det klart, at hun har en anderledes opbakning fra mange mennesker, end Anita Hill havde for eksempel i 1991. Ja, og jeg tror også, tiden har ændret sig i den forstand. Ikke bare, at MeToo er her. Jeg tror også, der er en meget dybere forståelse for, at mænd med magt har igennem mange, mange år udsat kvinder for forfærdelige ting. Og det sunkede ind så dybt, at hvor man dengang jo endte med at udpege Clarence Thomas, fordi man jo i bund og grund, i hvert fald de, der stemte for ham, jo har afvist de her anklager. Ja. Der kom jo så senere en bog, som forsøgte at undersøge, om Anita Hills anklager var korrekte. Og selvom bogen ikke kunne sådan sige, at det var 100% sikkert, så endte bogen med det resultat, at den var egentlig ret lødig i sin gennemgang af kilder og så videre. Så var bogens konklusion i sin tid, at det var nok mest sandsynligt, at det, Anita Hill havde beskrevet, det var foregået. Og alligevel betød det jo ikke så meget. Og mange har jo sådan tænkt, hvorfor stemte de ikke anderledes? Og dengang var tiden måske ikke til det. Måske er det også, det er jo også ret problematisk, det her, det er den enes ord mod det andet. Hvad nu hvis, ja, der kan være alle mulige andre grunde til, man er vred på hinanden, eller man har et eller andet horn i siden på nogen. Men, og det skal jeg ikke gå længere ind i, hvorfor man kan have sådan nogle grunde, men det er problematisk selvfølgelig. Det er jo klart, det bryder vores forestilling om retssikkerhed. Jeg tror bare, man godt kan opleve, selvom jeg siger ikke, at det her det ender med, at Kavanaugh må trække sig, men jeg tror bare, man godt kan opleve, at der er noget i tiden, der er anderledes. Præcis. Der er også noget, der er det samme, fordi fire af de mænd, der sad med i 1991 under høringerne i retsudvalget i senatet, de er stadigvæk meget aktive i politik. Tre af dem, de er stadigvæk senatorer, de er stadigvæk medlem af retsudvalget. Det er Chuck Grassley fra Iowa, det er Orrin Hatch fra Utah, og så er det Patrick Leahy fra Vermont. De sidder også med til den høring, der skal være i den næste uge. Og så var der en formand for retsudvalget dengang i 1991. Det var nemlig senatoren fra Delaware med det gode navn Joe Biden. Lige præcis. Og Joe Biden, han sad altså der og fik efterfølgende meget kritik for, at han ikke sørgede for, at der var en bedre tone over for den her enlige kvinde, der sad i lokalet osv. osv. Så derfor, så er den sag jo kommet tilbage til ham nu, fordi vi jo begge to ved, og mange ved, at han går og koketerer med, at han muligvis vil være præsidentkandidat næste gang. Så lad os lige høre, hvad han sagde forleden dag til amerikansk morgen-tv NBC Today, hvor han sad med sin nuværende hustru ved siden af sig, og sådan skulle forsøge at tale den der gamle sag ned. Prøv at høre, hvad Joe Biden han sagde om sagen med Anita Hill og nutiden i dag. I think they should do an FBI investigation. We did that for Anita Hill. Took 2 days, number one. And number two, most importantly, Anita Hill was vilified when she came forward by a lot of my colleagues. Character assassination. I wish I could have done more to prevent those questions the way they asked them. I hope my colleagues learned from that. Learned from that. She deserves to be treated with dignity. It takes enormous courage for a woman to come forward and the bright lights of millions of people watching and relive something that happened to her, assert that something happened to her. And she should be treated with respect. Ja, hun skal behandles med respekt, professor Ford, der står frem i den kommende uge. Og så var der jo 10 opfølgninger på det her spørgsmål, hvor man kan høre, at Joe Biden, den her gamle sag fra 1991, den kommer til at plage ham, hvis han skulle ende med at stille op som præsident igen. Og den kommer også til at plage ham, fordi der har altid været noget med Joe Biden og den måde, han taler og omgås kvinder på. Ja. Det har været sådan en usagt historie, ligesom det var med Ted Kennedy i mange år. Der har altid været noget med Joe Biden og kvinderne, som ikke er sådan helt løst. Og derfor er jeg meget spændt på, om man vil bruge den her sag til på et eller andet tidspunkt, og sikkert fra demokraternes egne rækker, til at få en af de her mænd, som har et ry for og har været fra en anden tids politik, når det handler om kønspolitik, så er den gjort tavs som kandidat. Spændende. Spændende bliver det i den kommende uge, altså om Kavanaugh, han står igennem det her stormvejr og rent faktisk bliver højesteretsdommer, eller om han ender med at trække sig eller bliver tvunget til det, og en eller anden når på banen, fordi så er det slet ikke sikkert, man kan nå det før midtvejsvalget. Lad os lige gå over til midtvejsvalget, Mads, fordi vi har talt nogle gange om repræsentanternes hus, det vil vi ikke dvæle ved i dag, andet end at sige, at meningsmålingerne tyder på, at demokraterne vil overtage kontrollen med kongressen, med repræsentanternes hus, og det med Nate Silvers berømte tal, så er der 75% chance for, at de gør det, 25% chance for, at de ikke gør det, og så gør Nate Silver opmærksom på, at valget i 2016 beviste, at nogle gange er det de 25%, der vinder. Men så det er sådan repræsentanternes hus. Lad os kigge over på senatet i stedet for. Der er det sådan nu, at republikanerne lige præcis har flertal, 51 mod 49. Og det er kun en tredjedel af senatoren, der er på valg, og en meget stor andel af den tredjedel, der er på valg, det er altså tilfældigvis demokrater. Så derfor så skal der virkelig medvind på cykelstierne, hvis demokraterne skal vinde. Flere af de demokrater sidder på mandater, som er ret udfordret, må man sige. Så der er, sådan som jeg læser meningsmålinger nu, så virker det ret usandsynligt, at republikanerne mister flertallet i senatet. Og det skyldes jo, at de netop ikke havde alle været på valg nu, så vil man jo forvente, at det løft, demokraterne ser ud til at få i repræsentanternes hus, det vil også have sin effekt i senatet. Og så vil et flertal, der er så snævert, som det republikanerne har nu, selvfølgelig skifte. Men man har jo det her med, at man sidder 6 år gangen, og hver andet år sidder man så forskudt sådan, at hver andet år er en tredjedel på valg. Og det betyder, at der er sådan nogle cyklus, man ryger ind i. Og hvis man går 6 år tilbage, jamen så er man på et tidspunkt, hvor Obama-effekten stadigvæk gjorde, at der var senatorer, der fik gode valg i det demokratiske parti. Og nu sidder nogle af dem i nogle af de her distrikter, som egentlig ofte tidligere ville have valgt republikanske, eller ikke, distrikter i stater, der ofte tidligere ville have valgt republikanske medlemmer. Nu sidder de så og kan, selvom det ikke har så meget med Trump at gøre, men mere at gøre med, om de er republikanske eller demokratiske, sådan i ligesom sin grundindstilling, oftest historisk set, så sidder de så og kan sørge for, at det løft, demokraterne får i repræsentanternes hus, det kommer nok ikke til at slå igennem i senatet. Det er der i hvert fald meget, der tyder på, bliver svært for demokraterne. Ja, jeg kunne se, at YouGov, en af de store undersøgelsesinstitutter i USA, simpelthen sagde forleden, at det er en endnu større sensation, hvis det skulle lykkes demokraterne at vinde flertallet i senatet, end da Trump han vandt i 2016. Der er simpelthen for meget, der skal gå i deres retning. Et af de steder, hvor det kan overraskende vise sig, at demokraterne vinder et mandat fra republikanerne, det er Texas. Og i Texas, der stiller Ted Cruz, som jo var præsidentkandidat i 16, op igen. Han er på valg, og han er altså udfordret af en demokrat, der hedder Beto O'Rourke. Og meningsmålingerne, de er helt lige. Den allersidste meningsmåling, som er lavet af Reuters, den viser faktisk et lille bitte flertal til demokraten. Så det er helt lige, hvad der foregår og i Texas. Og de har lige været i en meget, meget vigtig tv-duel, de to. Cruz mod O'Rourke. Og, det er, man skal huske, Texas er en stat, som engang var det, noget af det mest ærkerepublikanske, du kunne finde i USA. Og i dag er det en stat, der har ændret sig utrolig meget. Den har ændret sig ved tilflytning, og den har bare selv ændret sig, og den er blevet meget mere urbaniseret, end den var historisk. Og det betyder, at Hillary Clinton havde faktisk et rigtig godt valg i Texas, selvom Trump ender med at slå hende der, så havde hun et rigtig godt valg i Texas. Og igennem en årrække har man set, godt tilbage i tiden, så vandt republikanerne Texas med så store margener, at meget tidligt på valgaften, så var den bare helt ude af stemmeoptællingen, fordi den var bare republikansk. Ja. Sådan er det ikke længere. Nu, den nærmer sig at blive en swing state, og den her tv-debat, jeg taler om, den gav, tror jeg, man må sige, Rourke han var utrolig god. Han var meget effektiv. Han var meget, meget stærk kandidat, og han var utrolig velforberedt. Ted Cruz har altid været god i sådan nogle debatter. Jeg tror, han vandt et eller andet mesterskab i debat, da han var... På et af de fine universiteter. Jeg husker ikke, hvilke af dem er, men et af de fine universiteter. Han har været kendt for, at han er rigtig svær at debattere med. Og det, at man slår Ted Cruz ret klart i en debat, det tror jeg er et godt tegn på, at demokraterne har fat i et valg her, der godt kan falde anderledes ud, end det burde gøre, hvis man ser historisk på det. Lad os lige tage et klip fra den, faktisk. For vi har et her, det er sådan på et tidspunkt, hvor Beto O'Rourke, han sådan opsummerer, hvordan Ted Cruz i virkeligheden ikke rigtig har interesseret sig for Texas i de forløbende år, men har en ambition om at blive præsident i stedet for. Så han går til den her Beto O'Rourke fra debatten forleden dag i Texas. You know, only one of us has been to each county in Texas and would have an idea of what Texas values and interests are. Within months of being sworn to serve as your senator, Ted Cruz was not in Texas, he was in Iowa. He visited every single one of the 99 counties of Iowa. He went to New Hampshire, he went to South Carolina, he went to the Republican presidential primary states instead of being here. He shut down your government for 16 days in 2013 because too many people were getting too much health care in the United States of America. And in 2015, he missed one quarter of the votes in the United States Senate. In 2016, he missed one half of the votes in the United States Senate. You tell me who can miss half the days at work and then be rehired for the same job going forward. That's not what Texans want. They don't want somebody who's captured by corporations and political action committees and special interests, because that's where Ted Cruz gets his money. Our campaign is the largest grassroots campaign this state has ever seen, funded by people and only people in every single one of the counties of Texas every single day. Yeah, det bliver spændende at se, om han kan slå Lion Ted, som han jo blev kaldt af Donald Trump i valgkampen. Det, som O'Rourke gør ret effektivt her, og det er han ikke den første, der gør i amerikansk historie, det er at gøre opmærksom på, at når man har senatorer, som har ambitioner om at blive præsidenter, så får de meget travlt med ikke at være hjemme. Ja. Og de får også meget travlt med ikke at være på arbejde i senatet, for de rejser rundt i USA. Ja. Og det er ikke, Ted Cruz er ikke den første præsident, eller den første senator i amerikansk historie, der bliver beskyldt for, at han ikke har stemt nok på Capitol, og at han har været for lidt hjemme i sin hjemstat. Det er simpelthen så klassisk. Den linje, som det angreb, vi ser her, de talepinde, der er skrevet her, de har været skrevet 1000 gange i amerikansk historie og ført frem. Og grunden til, at de er blevet det, David, skrevet så mange gange, det er fordi, de virker. Ja, de virker. Ja, der gentages. Mads, det der valg, det er jo fuld af andet og mere end toppolitik. Og jeg faldt over en historie her, som jeg synes er ret interessant. Du skal nemlig gætte noget lige om et øjeblik. Men nede i Nevada, delstaten Nevada, eller ude mod Nevada, det der blandt andet Las Vegas ligger, der findes de eneste kommuner, amter, hvor prostitution er legalt. Ah. Seks forskellige steder har man simpelthen tilladt, at prostitution må være offentlig. Jeg synes, vi er på vej tilbage til noget nu, David. Jeg skal nok, det kan godt være, vi er på vej tilbage, men jeg siger bare, at der er nu en afstemning, hvor vælgerne i de her seks kommuner, de skal afgøre, om det fortsat skal være tilladt eller ej. Og en af dem, der stiller op til statssenatet og ser ud til at vinde, det er en af dem, der driver de her bordeller. Han hedder Dennis Hoff. Og han siger, at man må se på det her på den måde, at det at drive prostitution, det er et liberalt erhverv, ligesom så mange andre. Der er en masse frihed i det. Du sætter selv prisen. Du bestemmer selv, om du vil have kunder eller ej. Og nu spørger jeg så dig, Mads. Hvilket parti tror du, at Dennis Hoff, han repræsenterer? Han er republikaner. Yes. Ikke bare republikaner, for de her områder, de her seks kommuner, var det område i Nevada, hvor Trump fik de bedste valg. Ja. Jeg fornemmer et spor i din... Du er på en eller anden måde på vej tilbage til Trumps penis. Nej, jeg vil ikke komme til penisen. Jeg vil blot sige, at kampen for fri prostitution i disse seks tilbageværende kommuner, den føres ikke bare af Dennis Hoff, der altså driver på... men også af Trumps proselytter. Indirekte, fordi hvem har været ude og støtte kampen for at bevare prostitution? Det har Grover Norquist, som er den store liberale tilhænger af lavere skatter. Og det har Roger Stone, en af dem, der har længst tid har støttet Donald Trump. Det er liberalisme, det her. Vi burde lave et program om Roger Stone en dag. Han er en af de skøreste mennesker i amerikansk politik overhovedet. Der er en fantastisk film om Roger Stone, som jeg tror hedder Get Me Roger Stone. Roger Stone har tatoveret Nixon på sin krop. Ja. Det siger lidt om, altså... Hvor på kroppen? Nej, det er ikke på ryggen, han har. Okay, ja. Nu skal vi heller ikke gå lavere ned. Men... Men altså, apropos de her valg, der er lidt mærkelige, så er der også et kongresmedlem, altså et medlem af repræsentanternes hus nede i Arizona, ved navn Paul Gosar. Ja, som har nogle problemer, ikke? Han har nogle rigtig vanskelige søskende. Han har mange søskende. Ja. Han har 9 søskende. Ja. De er fra Utah oprindeligt. De er fra Utah, så ja. Der er nok noget der. Men han har 9 søskende, der alle sammen synes... at Gosar, der er republikaner, som alle sammen synes, at deres bror gør det dårligt. Ja, skal vi lige tage en lille... Og ikke skal genvælges. Skal vi lige tage en et minut lang tv-reklame, som de indrykkede i tv-stationerne nede i Arizona i den forløbende uge, fordi de bakker op om den anden kandidat, altså demokraten, men ikke bare det. De er ikke særlig venlige ved brormand Paul Gosar. Nej, der er noget der i familien, de skal tale ud om. Paul Gosar, the congressman, isn't doing anything to help rural America. Paul's absolutely not working for his district. If they care about health care, they care about their children's health care. They would hold him to account. If they care about jobs, they would hold him to account. If he actually cared about people in rural Arizona, I bet he'd be fighting for Social Security, for better access to health care. I bet he would be researching what is the most insightful water policy to help the environment of Arizona sustain itself and be successful. And he's not listening to you, and he doesn't have your interests at heart. My name is Tim Gosar. David Gosar. Grace Gosar. Joan Gosar. Gaston Gosar. Jennifer Gosar. Paul Gosar is my brother. My brother. And I endorse Dr. Brill. Dr. Brill wholeheartedly endorse Dr. David Brill for Congress. I'm Dr. David Brill, and I approve this message. Når jeg hører den her mess, så tænker jeg jo, godt du kun har en søster. Du har kun en søster, ikke? Ja, jeg har en bror. Du har en bror? Ja, ja. Der kunne godt komme en reklamekampagne der, hvis ikke du har opført dårligt hjemme ved middagsbordet. Det er nogle meget, meget gode søstre, jeg tror. Jeg vil blive virkelig overrasket, hvis der kom sådan en. Men man ved aldrig, men jeg ved også, hvordan jeg ville have det, hvis den kom. Jeg vil virkelig... det vil være en af de dage, hvor jeg vil sidde med åben mund, og tænk, hvad har jeg dog gjort for at fortjene det her? Hvad tror du, at Paul Gosar, han til gengæld, siger om? Fordi han siger... Han siger jo, de er alle sammen bleeding heart Democrats, ja. Og de hader Trump. Ja, nu skal du høre her. My siblings are all liberal Democrats who hate President Trump. They are disgruntled Hillary supporters. Stalin would be proud. Stalin vil simpelthen være stolt af. Det er godt at trække Stalin-kortet. Han trækker Stalin-kortet. Når man diskuterer med venstreorienteret. Og så fortsætter han sådan her. Du bestemmer ikke selv, hvem du er i familie med. Vi har alle sammen skøre onkler og tanter. Sådan er det. Jeg har bare lige ni søskende, der er helt skøre. Jeg har en hel familie. Men vi ses hos mor og far, slutter han så med. Det bliver nok en hyggelig, middag. Det bliver rigtig hyggeligt. Det bliver... Altså, der vil jeg nødigt være flue på væggen, selvom det kunne være ret spændende. Det interessante er selvfølgelig, selvom det her, det er jo, jeg har sjældent set et karakter om mor, der er så ondskabsfuldt som det, at ni søskende går ud og slår på broren. Men det interessante er, at det, han sidder i repræsentanternes hus, Gosar, det ved jeg ikke, om det har fået sagt. Og det, han sidder i et distrikt, der er meget republikansk. Ja. Det vil undre mig meget, om han, om han ikke bliver genvalgt. Men hvis det skulle ske, så tror jeg godt, jeg ved, hvem der får hovedansvaret, eller bliver beskyldt for at være årsagen til det. Ja, det er jo helt, helt vildt, men det minder os jo om en fortælling, vi mange gange har haft med os her i programmet, at amerikanske familier i helt sjældent grad er blevet kløvet, hvis der er en stærk Trump-mand i familien, så er det som om, at det kløver familier helt vildt. Men... Vi skal jo også snakke om Rod Rosenstein. Det skal vi. Rod Rosenstein er jo altså vice justitsminister. I en periode var han fungerende justitsminister, og det var han på et spørgsmål, nemlig om der skulle laves en Ruslandsundersøgelse. Mm. Der kunne den siddende justitsminister, som Trump jo selvfølgelig også har det lidt svært med, men det vender vi måske tilbage til Jeff Sessions. Han har jo haft samtaler med russerne i løbet af valgkampen, med en russisk ambassadør blandt andet. Og det gjorde, at han følte, at han kunne ikke sådan være den, der havde opsynet med, om der skulle laves en Ruslandsundersøgelse. Så hele det spørgsmål blev givet videre til vicejustitsministeren, som var Rod Rosenstein. Og han satte sig ned og udpegede Robert Mueller. Ja. Og siden dumme det... svin, som Trump ville tænke. Og siden det skete, har Trump ikke været ret begejstret for ham. Nej. Og så gør Rod Rosenstein jo så, om jeg så må sige, problemerne større for sig selv, fordi det er klart nok, at Trump, det har han ved mange gange sådan antydet, han vil gerne af med ham der, og der har så været antydninger fra senatet om, det bliver sgu svært, for hvis du gør det, så får du alle hånden problemer med at få udpeget en ny. Men så er der en artikel i New York Times forleden dag, der simpelthen beskriver, hvordan Rod Rosenstein... for noget tid siden, faktisk i foråret 2017, angiveligt har haft samtaler med andre folk i Justitsministeriet og i FBI, hvor han har drøftet muligheden for at påføre sig selv, at sætte et aflytningsudstyr på sin egen, i sit eget jakkesæt, når han går ind til præsidenten, for på den måde at samle beviser for, at nogen i regeringen burde begynde at diskutere det her berømte, berygtede 25. tillæg til den amerikanske forfatning, altså hvordan man skiller sig af med præsidenten. Han får også sagt, jeg har et par stykker med mig. Jeg har angiveligt, skal jeg huske at sige, jeg har Jeff Sessions, justitsministeren, med mig. Måske, siger han. Jeg har måske også John Kelly, som på det tidspunkt er Homeland Security minister, nu er han jo stabschef. Jeg har måske de to med mig. Det er New York Times, der har den på baggrund af rigtig mange kilder. Vi skal så lige sige, Rod Rosenstein er ude at sige, det er ikke en præcis gengivelse af, hvad der er foregået, men han på en eller anden måde anerkender, der har været et eller andet. Der bliver det svært at forklare. Det er en rigtig dårlig historie for Rod Rosenstein, det her. Ja, og jeg tror, at nu er vi ikke der, hvor vi skal diskutere, om han bliver fyret eller ej. Nu kan vi så gå og tale lidt om, hvornår vil det være det passende tidspunkt at gøre det. Han har gravet sin egen grav. Ja, det må man sige. Ja. Altså, hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg vil gerne optage min chef på bånd og bruge det mod ham på et tidspunkt. Så kan jeg sige, det kan i nationens tjeneste for fædrelands bedste, så kan det være en god idé, hvis du tænker på din egen karriere, nok ikke så god en idé. Og så kan man jo altså også se på ham her, den gode Rosenstein, at han jo altså... Ifølge de her kilder New York Times, så er det altså ikke bare noget, han har talt om én gang eller to gange. Der er så nogle af kilderne, skal vi lige huske på, der siger, at de mener, at han sagde det i en sarkastisk tone, altså det ikke var alvor, men der er en række andre, der siger, nej, det var alvor. Han mener faktisk, at præsidenten i hvert fald på det her tidspunkt i foråret 2017, det er der, hvor han smider Comey ud FBI-direktøren. Det er der, hvor han måske Trump kommer til at aflevere nogle hemmelige oplysninger til den russiske ambassadør, som er inde i Det Hvide Hus. Der er sådan en masse ting, der lige gør, at på det her tidspunkt, der synes Rosenstein altså, at det er for meget. Så kan man jo ikke undgå straks i USA at diskutere, okay, Rosenstein, det er ham, der har gået og sagt det her, må også han er den hemmelige skribent i det berømte læserbrev i New York Times for et par uger siden. Så der er han på banen igen, ikke? Ja, der er mange, der altså med skiftende intensitet byder ind på det mandat. Lige nu sidder Rosenstein, som så, han er den hemmelige socialdemokrat, hvis vi sådan skal bruge et dansk billede der. Tror du snart, vi skal diskutere hans pludselige afgang fra den amerikanske regering? Ja, Rosenstein? Ja. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror ikke, det vil undre mig meget, hvis vi ikke snart har en møde her i kampagnesporet, hvor vi taler om det. Så er der en anden, der måske også er fortid med som et øjeblik. Det er selvfølgelig ham, du nævnte lige før, Jeff Sessions, den gode justitsminister. Jamen, når man hører Trump, så er det som om, det er fortid. Ja, fordi i noget, der hedder The Hill, som er sådan et tidsskrift, der udkommer meget, der dækker... Kongressen til. Ja, der er også andre ting, men det er fokus på... Fokus på kongressen. Sådan et fagtids... Et fint tidsskrift, som er der. Det har jeg læst alt for meget igennem i livet. Det kan jeg forestille mig, ja. Der har de et interview med præsidenten. Det kommer på tv lidt senere. De har teaset for det. Indtil videre har vi kun fået nogle uddrag af det. Men det er sådan set meget godt. For hvad siger han her, Donald Trump, om Jeff Sessions? I don't have an attorney general. It's very sad. Jeg har simpelthen ingen. Nej, det er ikke første gang, at Trump har været ude og køre Jeff Sessions over. og det bliver nok heller ikke sidste gang. Trump vil rigtig gerne af med Sessions. Ja, ja. Det er så tydeligt. Ja. Han har i meget lang tid gjort alt, hvad han kan for at få Sessions til at tage sit tøj og gå. Ja. Problemet er, at Sessions er populær blandt sine egne. Og Sessions fordi han var senator, ja. Han var senator, han kommer fra senatet, og mange republikanere har, altså hvis du er så upopulær, som Sessions er, hos Trump, ja, så kan man jo sidde og tænke, hvorfor i alverden er han så ikke røget ud endnu? Ja, ja. Og det kan man spekulere meget frem og tilbage i, men hovedårsagen er jo nok den, at Trump har fået at vide af de republikanere, der er Trumps lovgivende forsamling, de har sagt til ham, det vil vi virkelig ikke bryde os om, hvis du gør. Og han siger også om ham her, Jeff Sessions, i det her interview. Han siger, I'm so sad over Jeff Sessions, because he came to me. Han var den første senator, der endorsede mig, og så sagde han, at han gerne ville være attorney general, altså justitsminister, og jeg så simpelthen ikke, hvor ringe han var. Men allerede da han skulle nominere sig og var ind til høringerne i senatet, der kunne jeg jo se det. He did very poorly. Jeg mener, han var jo helt fuldstændig forvirret. Han kunne ikke svare på spørgsmål, og folk rundt omkring ham, de forstod ikke rigtigt, hvad han sagde. Han gav meget forvirrende svar. Svar på spørgsmål, som man nemt kunne have svaret på. Jeg burde have set det med det samme, siger Trump. Ja, jeg tror ikke, vi her er ude i sådan en proces, hvor vi har et indblik i Trumps evne til selverkendelse og evne til at erkende fejl. Jeg tror, Trump forsøger at gøre noget andet. Ja. Nemlig at sige til, altså sådan mere eller mindre højt, jeg kan ikke fyre dig direkte, men jeg bliver ved med at tale om dig sådan her, indtil du selv går af. Og så sagde han det her, at Trump, da han lige stod ude på græsplænen foran Det Hvide Hus, inden han skulle med sin helikopter et eller andet sted hen, så der er sådan et larm i baggrunden, men hør lige, hvad han så rent faktisk har sagt offentligt. Disappointed in the attorney general for many reasons, and you understand that. Ja, jeg er simpelthen skuffet af rigtig mange årsager, det forstår I jo alle sammen godt, siger han simpelthen her. Ja, men han mener jo, det er Sessions, der ikke har gjort sit arbejde ordentligt, og derfor er Trump endt i det her Ruslands undersøgelse, Robert Mueller-mareridt, som jo har kostet folk omkring ham en tidligere kampagneleder og hans betroede personlige advokat osv. Så det er ikke underligt, at Trump er sur, fordi havde Sessions stået på mål her, og sagt, der skal ikke være nogen undersøgelse, det er mig, der afgør, om der skal være en Ruslandsundersøgelse eller ej, og så videre. Så det er i hvert fald sådan, Trump tænker, så vil han som en lojal partisoldat sørge for at skærme sin præsident. Men Sessions gjorde ikke det arbejde, og der var nogen, der tænkte, der er en højere sags tjeneste her, der er også noget som et velfungerende demokrati, der skal fungere, og der er magtens tredelinger at tage hensyn til, Så det kører, og det sidder Trump nu fast i, og han er så vred, så vred. Det tør nok siges. Og så, jeg kan huske, jeg hørte på et tidspunkt en af de her amerikanske præsidenthistorikere sige, at den vigtigste post, som en præsident skal udpege, det er faktisk justitsministeren, fordi justitsministerens opgave, det er at beskytte præsidenten, hvis han skulle komme ud for sådan nogle sager, som for eksempel den her undersøgelse. Han skal simpelthen være stærk nok til at få bremset sådan noget. Og derfor nævnte han det kloge træk, som John F. Kennedy tog, da han i sin tid tog sin bror. Han tog simpelthen sin bror, fordi så kan man ikke få nogen mere lojal, medmindre man er Paul Gosar. Og det skal man huske, hvis man nogle gange går og tænker, at den der Trump-familie, fylder de ikke lidt meget? Er der ikke noget nepotisme der? Er det helt i orden, at man gør det der? Og nogle af dem, der går og brokker sig over det, og tænker, at det gør man da ikke så noget, de skal huske tilbage på en af de store helte fra amerikansk historie, han udpegede bare lige sin egen bror. Ja, og det viste sig altså, det er jo ligesom at Caligulas hest, ikke? Altså, der blev senator, tror jeg. Ja. Og det er en dårlig idé. Ja, det er en dårlig idé, men i dag ville Trump måske have ønsket, at han havde udpeget sin hest, eller måske sin søn, til den her post, sådan så der var lidt mere styr på det, så var der ikke kommet den her irriterende undersøgelse. Jeg kan ikke afvise, at det ville have givet et andet resultat, men jeg er ret sikker på, at det ville have givet mere blæst, end Trump lige havde forudset. Nu har vi her i 50 minutter, Mads, talt om forskellige emner her iblandt præsidentens penis i ret lang tid, så vi har slet ikke haft tid til at tale om noget, som præsidenten til gengæld gerne vil tale om. Og så var han nødt til i den forløbende uge, fordi ingen tv-station interesserede sig for det heller ikke, at lave sin egen lille video, hvor han står foran Det Hvide Hus, pomp og pragt, og siger følgende. On the campaign trail, I used to always talk about the fact that wages weren't going up for people. They were down from 20 years ago, and people had one job. Now they were working two and three jobs, and they were making less money. Well, I have good news for you. It was just announced that wages, for the first time in many years, for people in the United States have gone up. I'm so happy about that. That means you're working hard, but you're making more money, and that's going to continue. So congratulations, spend your money well. Væksten er i top, arbejdsløsheden lav, og nu stiger timelønnen også for almindelige amerikanske. Reallønnen stiger. Det er jo fantastiske historier. Det er det, og jo et godt eksempel på, hvordan det tit er, det her med at stadigvæk beskæftige sig meget med amerikansk politik i Trumps tidsalder. At vi har noget, der er en rigtig fantastisk historie. Nu skal man huske, at selvom reallønnen stiger, så stiger inflationen også i USA. Ja, ja. Så meget af reallønstigningen, der skal man lige holde op imod, hvordan inflationen stiger. Men i bund og grund er det her en meget, meget stor politisk sejr. Ja. Og noget, som ville fylde meget normalt. Mm. Og ude i amerikanske hjem er det selvfølgelig noget, der fylder meget. Men vi har brugt en udsendelse her, hvor vi har været vidt omkring, og vores indslag om udseende af præsidentens tissemand har fyldt mere end det her. Præcis. Og det er jo det, der er sket med både dækningen, også med os, af en eller anden grund. Ja, det er blevet mærkeligt. Hvorfor har vi ikke inviteret en økonom i dag til at gennemgå reallønsudviklingen i USA? Fordi præsidenter bliver som regel vejet på en vægt, hvor det at præsentere god privatøkonomi for almindelige amerikanere er noget, der tynger den vægt så tungt ned, at de som regel også bliver genvalgt, når tingene er normale. Og hvis vi går tilbage til den der meget berømte sætning, som kommer, da Bill Clinton stiller op til præsidentvalget, og en af hans kampagnetopfolk, James Carville, får sagt sætningen, man diskuterer alle mulige ting, der skal til at vinde, og så siger James Carville berømt, it's the economy stupid. Det har været en regel lige siden i amerikansk politik, det var det måske også før. Går det godt med økonomien, er der vækst, er der lav arbejdsløshed, stiger med realløn, så vinder præsidenten igen. Så kan folk godt lide ham. Det er som om, det er sat lidt ud af spil, fordi præsidenten begynder nu at nærme sig 40% i approval ratings, efter han trods alt har ligget på omkring 43% i lang tid, på trods af alle de her gode resultater. Ja, så der er en anden fortælling derude, som kunne løfte Trump meget mere, end den gør, som især handler om den økonomiske vækst i USA. Men den bliver afmonteret af alle de her andre historier, som dukker op. Og Trump har jo på mange måder selv åbnet flanken, døren for, at vi diskuterer de her ting. Han har jo selv diskuteret dem. Mm. Han vil selv bruge dem i angreb på andre osv. Så han er jo selv med til, at vi ikke taler så meget substans, men meget mere det, jeg kalder orange støj. Ja. Altså alt det, der er omkring præsidenten, det fylder... jeg synes faktisk, det er ret sørgeligt. Det fylder være, alt for meget. Det kan være, at vi meget snart skal invitere en økonom ind og faktisk tage en diskussion om noget af det, der foregår i økonomien. Nu har vi haft en penisudsendelse. Ja, måske skal vi have en reallønsudsendelse, en økonomiudsendelse, ja. Og, hvor vi slet ikke nævner noget omkring Trumps udseende, nej. Hvad han har skrevet og på Twitter. Og vi er nødt til at sige til vores gæst, det må han heller ikke. Nej, han skal heller ikke pludselig begynde at snakke om Trumps tissemand. Det må ikke komme på tale. En anden ting, vi skal nå meget snart, Mads, det er, at vi har jo en lang saga, der hedder Thomas Jeffersons præsidentskab. Vi er kun vi nået er til hans vicepræsident. Vi er nået til 1897, ja. Og vi står lige på dørtasken til at skulle tale om det. Ja. Det kan vi godt afsløre. Ja, kan vi ikke afsløre? Kan vi ikke sige til hinanden og give hinanden hånd på, at i næste uge, der afsiger vi også lidt tid til skal vi til tage Thomas de fire år der, hvor han er vicepræsident for John Adams? Det er en meget underholdende periode. Nej, nu lovede jeg ikke hele udsendelsen til vicepræsidentperioden, men giver man Mads Fuglede en lille smule om Thomas Jefferson, så tager han simpelthen hele armen. Men jeg synes, vi skal tage noget om Thomas Jefferson næste uge. Det er meget spændende. Der er man lige ved at komme i krig med Frankrig, og franskmændene afpresser med det, der hedder XYZ-affæren, USA osv. Det kan lytterne virkelig se frem til. Det får I lov til at høre i næste uge, hvor Mads Fuglede og jeg, David Trads, er tilbage med endnu en omgang kampagnesporet om det der mærkværdige land, der hedder Trumps Amerika. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.